Nieuws. Mijn naam is Michael Kames. Goedenavond. Het wordt steeds aannemelijker dat de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink, die zondag in Turkije werd opgepakt, daar het land wordt uitgezet. Een besluit tot uitzetting, gemaakt door de gouverneur van de provincie waar ze is opgepakt, moet alleen nog worden bekrachtigd door de centrale overheid. De journaliste werd opgepakt omdat ze zich in een verboden gebied had begeven tijdens een verslaggeving over Koerdische activisten. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken organiseert in oktober een expertmeeting om discriminatie op sociale media als Twitter en Facebook tegen te gaan. Hij wil in samenwerking met de twee populaire sociale media platformen bekijken hoe vormen van racisme en discriminatie actiever kunnen worden bestreden. Volgens Asscher is het niet de bedoeling dat de vrijheid van meningsuiting op sociale media wordt ingeperkt. De grenzen daarvan staan vastgelegd in de wet, aldus Asscher. Opnieuw heeft het Syrische regeringsleger een gevoelige nederlaag geleden nu het is verdreven uit de provincie Idlib. Opstandelingen hebben een militaire luchtmachtbasis in de noordwestelijke provincie aangevallen. De directe omgeving ervan was al in hun handen. De inname van de provincie is een gevoelige klap voor het bewind van president Assad. De regio Idlib grenst aan een gebied waar veel Alawieten wonen, de Sjiïtische minderheid in Syrië, waartoe ook Assad behoort. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 8. Lokaal kan er een enkele mistbank ontstaan. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Bij een matige oostenwind wordt het 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Manishma. Ja, hoe gaat het ermee? Met mij gaat het goed, juist vandaag. Want je hebt net gehoord dat ik het bericht kreeg van de belasting die de invoerrechten op het monument dat ingevoerd wordt moet heffen. En dat we ontslagen zijn van invoerrechten en ontslagen van BTW. Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben. Ja. Maar ik vroeg de vraag, hoe gaat het ermee, Manishma, aan wie zit er tegenover mij? Aan Wim Rietkerk. En ik ben de voorzitter van de stichting Joods Monument Utrecht. Oké. En om eens even eerst dat uit te leggen. Wie is Wim Rietkerk? Is die 18 jaar? Is die 75 jaar? Wat is het beroep of het vak? Als het gaat om de persoon en zijn werk, dan denk ik dat het eerste wat ik zou vertellen is dat ik sinds 1971 verbonden ben aan het werk van Labrie. Door Francis Schaeffer begonnen, een woon- en studiegemeenschap, eerst in Zwitserland, nu in de Betuwe in Eckenwiel. En dat betekent schuilplaats, een open gastvrije gemeenschap en daar ben ik tot vandaag toe aan verbonden. En ik ben mijn leven lang tegelijkertijd ook predikant geweest van de Nederlandse gereformeerde kerk. En dat is met emeritaat, heb ik begrepen. Ja, je zei 75, bijna 75. Bijna 75, oké. Ja, drie kinderen, 9 kleinkinderen. Oh, dus, dat is leuk. Ja. En we hebben vooraf nog even gesproken met elkaar. Toen zei ik al dat ik het toch wel heel bijzonder vond dat een predikant uit de Nederlandse gereformeerde kerk betrokken is bij een Joods of bij een project om het Joodse volk te zegenen. Hm. Ik heb zelf ook wel vroeger te maken gehad met een geschriftgeleerde kerk. Dat is nou niet echt een kerk waarvan ik zeg, daar komt de Israëlliefde in uiting en er hangen vlaggen en dergelijke. Hm. Dus ik was wat verrast. Kunt u vertellen waarom u eigenlijk zo betrokken bent bij, volk, bij het volk Israël en met dit project in Utrecht? Om bij het laatste te beginnen, ik ben erbij betrokken geraakt in dit project in Utrecht in 2012, 3,5 jaar geleden. Dat is een verhaal apart, maar dat was een bredere vraag van waar je interesse voor Israël, terwijl dat de Nederlandse Reformeerde Kerk er niet zo dik bovenop ligt. Dat is ook zo. Ik vind dat wat dat betreft de Nederlandse Reformeerde Kerk veel te veel in de lijn staat van een lange traditie waarbij eigenlijk gedacht werd, het Joodse volk heeft in het heilsplan van God geheel afgedaan. Uit hen is de Messias voortgekomen en daarna is hun plaats en betekenis voor God en in het heilsplan van God geheel verdwenen. En dat is een veel voorkomende gedachten in de Nederlandse Reformeerde Kerk. Is dat een beetje dezelfde visie? Misschien worden we dan te technisch voor de luisteraars, maar is dat een beetje dezelfde visie die de Reformeerde Vrijgemaakte Kerk hebben? Ja, wat dat betreft denk ik dat er niet zoveel verschil is. Hoewel je zowel van de Vrijgemaakte Kerk als van de Nederlandse Reformeerde Kerk moet zeggen dat toch een substantieel deel, ik denk als het gaat om misschien wel 25%, 1 op de 4... Die oude visie op Israël niet deelt en helemaal gaat in de lijn van de uitleggers die met Romeinen 11 zeggen, nee, wanneer het volle getal van de heidenen is ingegaan, dan zal geheel Israël behouden worden. Hè. Die tekst wordt toch ook door veel Nederlands gereformeerde kerken en veel Nederlands gereformeerde kerken leden en vrijgemaakte leden uitgelegd op de goede manier. Ik zie u een beetje glunderen. Ja. Er zijn wel 25% die dat gelukkig niet denken, maar ik denk dan, wauw, maar 25%, precies het tegenovergestelde. Maar goed, u bent betrokken geraakt bij dit project. We gaan zo meteen nog even hebben, want u begon al gelijk over de belastingen waar u vrij van gesteld bent. Daar zullen we zo meteen over terugkomen. Maar u bent hierbij betrokken geraakt. Ja. U bent eerst actief geweest, ook nog als predikant die met pensioen gegaan is, emeritaat. In het politieke werk in de stad Utrecht. Ja, dat is ook de aanleiding geweest dat ze mij gevraagd hebben. Dat kwam omdat ik in 2010 een periode van 5,5 jaar afsloot, waarin ik gemeenteraadslid was. Voor welke fractie? Voor de ChristenUnie. Ik had niet anders verwacht, maar ik denk, ik zal toch even vragen. Eerst alleen en toen samen met z'n tweeën, Mirjam Bikker. En wij zijn dat geweest tot 2010... dat schiep vrijheid en had ook een zekere bekendheid in Utrecht. Dus toen deze groep mensen die nauw contact hadden met de Joodse gemeenschap, in het contact met hen bemerkte dat dit een heel groot punt was. Er is geen echt monument voor de omgekomen Joodse Utrechters ooit gemaakt. Toen ze met dat plan naar mij toekwamen, was dat ook met het oog op het feit dat ik hoopte ze de wegen wist te vinden om dit in Utrecht gemeentebreed steun te laten geven. Dus de keuze dat ze u gevraagd hebben, is ook een beetje een politieke keuze geweest? Het was duidelijk wel in het geding. Natuurlijk omdat ze ook wisten dat ik de visie op Israël deelde. Maar daarnaast ook die contacten makkelijk kon leggen in de gemeente. En ze natuurlijk ook graag wilden dat dat monument iets zou zijn wat de gemeente Utrecht, de stad Utrecht, zou oprichten voor de Joodse gemeenschap en ook tot hun eigen nagedachtenis. Zij zelf ook, want het zijn Utrechters geweest die weggevoerd zijn. Maar toen ze dat plan hadden opgevat, hielp het natuurlijk dat ik de kanalen kon vinden en de wegen waarlangs ik dat aan de orde kon stellen. En dat is toen ook gebeurd. Maar misschien is het wel goed om even aan de luisteraars nu duidelijk te maken. Het gaat er dus om dat er een monument gaat komen. Dat wordt op 29 oktober aanstaande onthuld. Ja. En dat monument heeft alles te maken. Het is het eerste monument in heel Utrecht ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap die weggevoerd is. Maar misschien kunt u wat vertellen eerst even over de Tweede Wereldoorlog. Want daar heeft het alles mee te maken. Hoe was de situatie van de stad en wat is er gebeurd precies? Nou, wat natuurlijk opvallend voor Utrecht is, dat Utrecht het centrum werd van de Weermacht, het centrum van de NSB. Eigenlijk het hoofdkwartier. Het hoofdkwartier, heel de Duitse bezettende macht met de daaraan verbonden Nederlandse machthebbers die zetelden aan de Maliebaan. Seyss-Inquart ook? Seyss-Inquart ook, ja. En Utrecht werd daarmee eigenlijk dus toch tot het centrum van deze negatieve bezettende macht. Met name ook het geweld natuurlijk naar de Joodse gemeenschap toe. En, was er een grote Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog? Utrecht? Ja, kijk, Utrecht was eeuwenlang een antisemitische stad. Er mocht geen Jodenstad binnenkomen in de stad wonen. Dat is vlak voor de Franse Revolutie, 1790 ongeveer, is dat verbod opgeheven. En sinds die tijd zijn Joden in de stad komen wonen, ook tot erkenning gekomen. Er is zelfs een Joodse wethouder geweest in de 19e eeuw. En die gemeenschap was aangegroeid tijdens de oorlog tot naar schatting zo'n 1600, 1800 Joden. En die zijn zonder uitzondering allemaal op transport gesteld, weggevoerd. En daarvan zijn er 1239 nooit teruggekomen. En dat gebeurde via het Maliebaanstation. Ja. Een klein station noord van Utrecht-Noord, waar geen drukte omheen was. Zodat ze eigenlijk dat ongestoord, dat duistere werk konden doen. Mensen van de bed lichten, vaak 's nachts, vroeg in de morgen. En op transport zetten naar Westerbork. En ik ben nou toch wel heel nieuwsgierig gekomen, want u vertelt over een antisemitische stad. Joden mochten daar niet wonen, tot 1790, als ik het goed heb gehoord. Was Utrecht de enigste stad waar dat was, of waren er meerdere plaatsen in Nederland? Er waren meer plaatsen. Ik denk dat wij niet eens doorhebben hoezeer daar heel veel plekken in Nederland een heel duidelijke negatieve houding ten opzichte van de Joden bestond. Ik heb daarvan niet de feiten of de details bestudeerd. Maar in ieder geval weet ik wel dat dat in Utrecht expliciet zo was. En heel uitdrukkelijk in een gemeentelijke plakkaat is vastgelegd. Al pakweg, de datum weet ik niet precies, maar ik geloof wel ergens in 1500. Ik kan me namelijk niet herinneren bijvoorbeeld dat in Den Haag of Amsterdam ooit geweest is. Vandaar. Nee, maar mensen weten het niet. Je zou dat toch eens na kunnen vragen. En hoe ziet u dat wat gebeurd is in Utrecht? Wat heeft dat voor gevolgen voor de stad, geestelijk gezien? Of wat heeft dat voor gevolgen misschien wel voor Nederland? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Heeft u daar wel eens over gesproken met anderen? Ja. Hoe ziet men dat in Utrecht? Nou, ik denk dat nauw verbonden is in het algemeen met wat is onze houding geweest tegenover het Joodse volk. En wat dat betreft is het ook weer opvallend dat weer ten positieve, dat het juist in Utrecht is geweest, dat in het jaar 2000, in de Domkerk, een aparte dienst van boetedoening en verzoening is belegd. De Utrechtse kerken allemaal aan meededen, waar ook uit alle geledingen in Utrecht men er aan meedeed. Dus ik zie wel dat aan de ene kant een verleden dat zich richtte tegen het Joodse volk een last is die toch ook in het geestelijke doorwerkt. Aan de andere kant zie ik dus wel een wending ten goede en een bewustwording en een bewustzijn, ook in de stad Utrecht. Dat dit iets is wat verwerkt moet worden en wat heel expliciet moet worden gezegd en wat toen in de Domkerk ook een heel indrukwekkende dienst beleden is, schuld erkend, vergeving gevraagd. En ik denk dat dat proces meegewerkt heeft aan nu ook deze daad van daarbij hoort een monument en dat monument. Dat komt voort uit die dienst. Niet rechtstreeks, maar was daar wel een het heeft daar wel de invloed van ondergaan. Want dat was mijn volgende vraag. Ik denk dat luisteraars die wat langer al meedraaien qua Israël betreft, zich nog heel goed kunnen herinneren. Christenen voor Israël heeft daar ook heel veel aandacht aan gegeven, natuurlijk ook meegewerkt aan die dienst. En dat was natuurlijk een boete en verzoening, een boete. Ja. Ik ben daar zelf niet bij geweest, maar ik heb er wel het een en ander gelezen. Maar mijn vraag is, zijn daar ook concreet dingen uitgekomen dat je kunt zeggen, geestelijk gezien geloven wij dat door deze dienst er iets gebeurd is? Kunt u daar een voorbeeld van noemen of heeft u dat niet zo snel paraat. Niet, laten we zeggen, gevolg- en oorzaaksgewijs met je vinger erbij. Maar natuurlijk heeft dat in de houding van mensen een uitwerking gehad. En het is toch zeer opvallend dat Utrecht, die dus die negatieve smet met zich meedroeg vanuit de laatste oorlog, maar ook van de geschiedenis daarvoor, dat het juist Utrecht is die, toen wij dit initiatief ondernamen van het opzetten van een monument, met zo'n, ja, ik vind het toch wel enthousiasme en openheid en positieve houding in alle geledingen daar ja op gezegd heeft. Hij zegt, dit moeten we doen, het had al lang moeten gebeuren. Want dat is de uitkomst toen geweest van in 2012 van dat initiatief, het opzetten daarvan in de stad. Dat het zo royaal steun heeft gekregen van de fracties in de gemeenteraad, van de burgemeester, van prominente figuren in de stad. Ik heb van niemand gehoord dat hij daar kanttekeningen bij plaatste of daar maar enigszins negatief op reageerde. Dus ja, ik zie dat wel allemaal als een heel positieve ontwikkeling. En hoop dat deze laatste act van de onthulling van het monument daar een bijzondere afsluiting van mag zijn. Dat we kunnen zeggen, nou, dit verleden, we hebben het erkend en we leggen het hier neer en we spreken uit. We vergeten die namen niet en dit nooit weer. Ja. Oké, dus we gaan zometeen later in het programma nog even hebben over hoe het monument eruit komt te zien, wat dat precies inhoudt, wanneer dat gebeurt en wie daar allemaal bij zullen zijn. Toch wil ik even nog over, want u begint nou over iets wat ik toch wel interessant vind om te weten. Wordt dit een afsluiting van iets of betekent dat dit ook weer een vervolg zou kunnen krijgen? Want is het een geestelijke afsluiting van een zaak? Hoe ziet u dat? Nou, je moet onderscheid maken tussen de stad, de samenleving, de politiek, de gemeenteraad en waar het initiatief ontsproten is, de christelijke gemeenschap. Dus dat waren de christenen die dat deden. Dat is aan de ene kant christenen voor Israël, aan de andere kant ook al sinds lang in de stad bestaand. Een vereniging die heet de Kerk en Israël. Meer in het kader van de Raad voor Kerken. Dus die christelijke groepen, dat is een ander verhaal dan wanneer je denkt aan de stad als stad en samenleving. In hoeverre dit een follow-up heeft in de stad als samenleving, dat weet ik niet. In ieder geval hoop je natuurlijk dat het daar ook een toon die al lang weer klinkt van wij zijn tegen iedere vorm van antisemitisme, dat versterkt, dat hoop ik. Okay. Maar de christelijke gemeenschap, daar binnen de christelijke gemeenschap, denk ik wel dat het een uitwerking heeft dat we iets hebben weggenomen wat wellicht toch een weerstand kan zijn voor de zegen van God over de stad, laat ik het maar zo zeggen. Oh, okay. Nou is het wel zo, we leven nu in een tijd waarin er veel rampen gebeuren, veel slachtoffers vallen, er is veel strijd. We hebben natuurlijk heel veel jaren na de Tweede Wereldoorlog gehad het schuldgevoel ten aanzien van de Holocaust en wat er met de Joodse mensen is gebeurd. Maar je ziet nu toch wel een beetje een kentering. En dat mensen die betrokken zijn bij het werk om onder andere schuldbelijdenis te doen, ook misschien wel kerken vooral dan, dat is omdat die groep onrecht is aangedaan. Maar dat hadden dus net zo goed, hadden dat Syriërs kunnen zijn of Koerden of ik weet niet welke groep dan ook. Is er ook wel bij de kerken een meer dan een schuldbesef dat dit niet alleen het Joodse volk, maar Gods oogappel is aangedaan? Is dat besef er ook wel bij kerken? Of merkt u wel dat bij sommigen dat misschien toch niet zo diep zit als je zou denken? Want ik merk toch wel dat er een verandering is in dat facet. Hè? Dat nu het sociale prediking die er is, hè? De sociale gerechtigheid. Ja, voor zover ik de christelijke gemeenschap in de stad Utrecht ken, denk ik dat daar toch altijd dat laatste, het punt dat dit het volk van God is aangedaan, een heel krachtige rol speelt. Tuurlijk is er ook sprake van een sociaal onrecht, zoals het ook aan de Zigeuners gedaan is. En vergeet niet de talloze Nederlanders. Jawel. Wat dat betreft. Jehovah-getuigers. Ja, en veel mensen van alle rangen en standen hebben onrecht geleden, is geweld aangedaan in de oorlog. dat het geweld tegen de Joodse gemeenschap van een speciaal karakter is, een speciale aard heeft, dat bewustzijn is er heel sterk. Wat dat betreft raakt dat de vraag naar wat zijn eigenlijk de diepste wortels van het antisemitisme. En dat is aanwijsbaar in de oorlog met name als ja, juist daarom een diep verzet tegen het erkennen van de God van Israël. Israël is om die reden ten diepste een volk wat lijdt en gehaat wordt. Oké. We gaan zo meteen verder praten, ook over de, ja, hoe is het nu, de relatie met de Joodse gemeenschap, hoe groot is die nog? Maar eerst gaan we luisteren, op verzoek van u, naar het nummer Eli, Eli. Eli, Eli. De uitvoering is door het orkest Hineni. Mooi nummer. Andere muziek dan we wel eens draaien hier op Radio Israël. In gesprek ben ik met Wim Rietkerk. Dominee Wim Rietkerk. Ik mag Wim zeggen, dus dat u niet schrikt. Oh, Jack die noemt ineens de dominee bij zijn voornaam. Dat hebben we zo besproken. We zijn in gesprek, want Wim is voorzitter van het comité Joods Monument Utrecht. Een belangrijk monument, het eerste initiatief wat er is door de gezamenlijke kerken, maar ook de politiek en anderen zijn daarbij betrokken, ter nagedachtenis van de Joodse gemeenschap die afgevoerd is en niet teruggekomen is uit Utrecht. Niet eerder was er nog iets van een monument en dit is een heel belangrijk iets. We hebben het gehad over waarom het zo belangrijk is dat kerken dit gezamenlijk doen en wat de gevolgen zijn. Hoewel dat natuurlijk moeilijk in te vullen is voor geestelijk gezien voor een stad. Maar ik zou wel eens willen vragen nu, Wim, er zijn natuurlijk uiteraard ook contacten met de Joodse gemeenschap, want je doet het ook voor hen. Je doet het misschien voor jezelf, maar uiteindelijk doe je het, is het een gebaar naar hen. Ja. En ik heb ook wel eens wat geprobeerd in Den Haag en dan vroeg ik het aan de rabbijn, hoe staat u daar tegenover? En ik merkte dan, nou, daar zijn we eigenlijk niet meer op zoek naar, maar het is goed om te luisteren naar de andere kant. De partij die zoveel verdriet heeft gehad, die zo heeft geleden. Ja. Wat waren de reacties van de Joodse gemeenschap? Ik zou zeggen, de reacties, dat komt in de tweede plaats. Het was uit hun eigen midden dat de wens opkwam. Okay. Het is dus niet zo dat de wens opkwam bij ons, of breder gezien, de stad of de christenheid in Utrecht. Maar de wens werd uitdrukkelijk kenbaar gemaakt door de Joodse gemeenschap zelf. Er kwam bijvoorbeeld in het Stadsblad een groot artikel met Rabbi Heinz. En dan schreef de journalist dat letterlijk uit zijn mond op. Het is toch wat, hè, dat in Utrecht, waar zoveel Joden, eigenlijk de hele Joodse gemeenschap is vermoord. En weggevoerd in ieder geval. Dat daar toch nooit een monument is opgericht. Dus dat was in hun eigen midden toch wel een hele diepe behoefte. En die hebben wij opgepikt. Dus die wens hebben we overgenomen. En de reactie daarop is er een van, nou, heel bijzonder dat dat toch nog zo lang na de Tweede Wereldoorlog mag plaatsvinden. En nu we aan het eind van dat proces staan, heel bijzonder dat het toch gelukt is. En ik durf rustig te zeggen dat de Joodse gemeenschap in Utrecht echt naar deze 29 oktober uitkijkt. En zegt, nou, dan zijn we heel benieuwd en blij dat we daar straks bij mogen zijn en dit mogen meemaken. Is er een Joodse gemeenschap in Utrecht nog? Een actieve, een grote? Er zijn twee Joodse gemeenschappen. Er is in de oude synagoge aan de Steenweg een orthodoxe synagoge, een orthodoxe gemeenschap. En wie is daar de rabbijn van? En officieel is daar de rabbijn van Rabbi Jacobs, okay, uit Amersfoort. Maar daar werkt ook Rabbi Heinz. En er is de liberale gemeenschap die in het oude Joodse weeshuis een synagoge gebouwd heeft. En dat is de liberale gemeenschap. Beide zijn, ja, ik ken de getallen niet, dus pakweg 100, 150 ieder. En bij die laatste, die liberale gemeenschap, daar is natuurlijk van heel veel belang waar zij hun synagoge gebouwd hebben. Dat precies is achter het weeshuis, waaraan dat verhaal verbonden is. Hè? Want dat weeshuis is in zijn geheel, 1943, met personeel, 49 kinderen, is dat in één slag, 's nachts, van het bed gelicht en weggevoerd. Er zijn al die kinderen. En al die kinderen zijn omgekomen. Allemaal vermoord door de Duitsers. Ja. Ze staan nu onderaan, in een apart stuk, op de stenen gedenkmuur. Onderaan staan ze apart geschreven. We gaan zo meteen uitgebreid hebben over waarom u hier zit en wat de reden is van het, tenminste hoe het eruit ook gaat zien. We hebben dus zeg maar 150-150 liberaal-orthodox, ja. Maar de ervaring leert dat er ook veel Joodse mensen eigenlijk in de stad zijn en die nergens bij aangesloten zijn. Is daar ook contact mee? Zoeken hun contact? Nou, het enige contact dat ik ermee heb is als ik ze in december altijd bij dat lichtjesfeest, Chanukka, dan komt er een veel grotere Joodse gemeenschap bij, aanwezig, achter het stadhuis, dan die twee uitgesproken gemeenschappen, die synagogen bevolken. Dus daaruit maken we op dat die Joodse gemeenschap veel groter is. Ik weet niet of daar ooit een getal van bekend is, of dat is bijgehouden, maar ik schat dat er toch ook gauw 1, 2, 300 zijn, maar ik weet het niet precies. Over het algemeen zijn dat dan nog wel meer dan dat. Ja, kan best. Dus Dan heb ik een vraag. Er wordt dus een heel mooi monument en daar gaan we het later over hebben. Hoe ziet dat eruit? Wat zijn de kosten? Alles. Dat wordt onthuld en dat wordt gedaan gezamenlijk in Den Haag, op een, of in Den Haag, in Utrecht gezamenlijk, maar ook met de politieke mensen die er zijn. Ook de burgemeester, begrijp ik, opent het. Ja. En de datum is? 29 oktober. Wat voor dag is dat? Dat is een donderdag. En het is om 6:00 s'avonds. Waarom 29 oktober? Heeft dat een symbolische datum of is dat gewoon... Nee, dat is heel praktisch eruit gekomen wanneer je eerst, als het ware, je voelhorens uitsteekt. Wie kan wanneer, de burgemeester moet kunnen, de rabbijn, de Joodse gemeenschap moet kunnen. Het moet zijn aansluitend aan de fabrikage van de muur en de shofar daarbij. Dus je zit met een aantal factoren en daar rolt dan praktisch dit uit, waarbij wel een sterke rol heeft gespeeld dat we dit per se wilden in het 70ste jaar na de Tweede Wereldoorlog. Om die verbondenheid symbolisch daarmee toch vast te houden. De vroegste datum dat dat kon in dit jaar bleek 29 oktober te worden. Okay. Nou hadden we het over uw geschiedenis, uw achtergrond, hoe u bij erbij betrokken bent. We hebben het gehad over hoe de Joodse gemeenschap reageert. Maar goed, u bent zelf ineens voorzitter geworden van het comité Joods Monument Utrecht. U gaat in gesprek ook met rabbijn Heinz, met rabbijn Jacobs. U gaat met allerlei Joodse mensen in gesprek. Wat heeft het u persoonlijk gedaan? Wat heeft het bij u veranderd ten aanzien van het Joodse volk van Israël? Heeft u gemerkt dat er bij u een omslag, een omkeer gekomen is, diepere bewustwording ten aanzien van Gods verbondsvolk? Ja, wat voorheen, laten we zeggen, meer rustte op hoofdkennis van de Bijbel. De uitleg met name spreekt voor mij heel sterk van Romeinen 11, waar we het zojuist over hadden. Dat wat Paulus dat mysterie noemt, het geheimenis. En dat is verbonden aan de bijzondere belofte voor Israël. Maar dat wist ik met mijn hoofd. Het had verder niet veel gezichten of personen of contact met de realiteit. Het is een belofte die je gelooft en aanneemt. Dat is nu veranderd. Nu heb ik een gezicht erbij. Wij hebben contacten met deze Joodse gemeenschap hier in de stad. Daar heb je hier en daar, dat is niet iedere dag, maar je hebt toch hier en daar een gesprek wat soms dieper gaat. We hebben contact in Israël gekregen met degene die daar die muur maakt, die familie Mordoch. Samen met hen een Sabbat meegevierd. En dan gaat het wel op, enorm voor je leven dat je in je verlangen eigenlijk versterkt wordt, dat daar toch juist in Israël, denkend aan die velen die daar wonen en teruggekeerd zijn, ja, het verlangen dat daar een open deur komt, dat daar een geestelijke wending komt. Daarop zit ik te wachten. En zou u kunnen zeggen dat u emotioneel nu betrokken bent daarbij? Ja, dat kan je wel zeggen. Je raakt er daardoor veel meer persoonlijk bij betrokken. Het gaat je inderdaad, je kan zeggen, van je hoofd naar je hart. Nou, dat vind ik toch heel bijzonder. Want ja, ik blijf toch een klein beetje denken van, nou, een dominee uit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ik vind dat wel heel bijzonder. Ik vind het een voorbeeld. Ik vind het bemoedigend dat u dat doet. Heeft u ook nog Joodse mensen ontmoet waarvan u zei, die hadden een verhaal wat ze hebben meegemaakt, overlevende of zo? Want u zei, dat was zo schrijnend. Daar heb ik bijvoorbeeld echt een traan moeten laten om toen ik hoorde wat ze hebben meegemaakt. Zijn er mensen die nog verbitterd zijn, die verdrietig zijn, waarvan je merkt, het is niet afgesloten. Ja. Nu pas kunnen we het afsluiten. Is dat iets wat u tegen bent gekomen in uw zoektocht en in de gesprekken? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik kan eigenlijk al die punten wel beamen. Je komt in aanraking met korte reacties op wat er in de oorlog gebeurd is. Je denkt aan, wat moet er toch niet door je heen gaan als je gewoon schoenmaker bent aan de Julianaweg, de familie Gold. En dat was vader en moeder en een jongen van 12. En je hoort van de omgeving, de buren, hoe dat werkte. Dat ze daar gewoon een fijn contact mee hadden. En die man die zegt, nou ze halen me vandaag of morgen van mijn bed. En hij brengt zijn schoenmakerskistje bij de buren. Want hij denkt inderdaad dat hij naar een werkkamp gaat en dat hij dan over een jaar wel weer terugkeert. Nou, die worden ook van hun bed gelicht. Het schoenmakerskistje staat er nog, is nu naar een museum, maar dat is blijven staan bij de buren. Ja. En de vriendjes van die jongen, die zijn er nog. En die zeggen, ja, toen was een hartstikke aardig vriendje. En de dag erop was die weg. Vorige week krijg ik een mevrouw aan de telefoon. Die zegt, ja, mijn buurjongen. En dat waren niet alleen jongen, maar er was een jongen en een meisje. Joodse mensen van hun buren. Daar speelden wij mee. Zij was toen natuurlijk, was nu 89, nou heel jong. Ik heb dat nog steeds in mijn gedachten, zegt ze dan. Dat hij de dag voordat hij weggevoerd werd, bij ons aanbelde, wil je met me komen spelen? En dat ik toen nee zei, want ik had op dat moment domme geen zin. Dus zulke kleine incidenten spelen tot vandaag toe een rol. Dat gevoel van we hebben eigenlijk niks kunnen doen voor hen, daar gingen ze. Schrijnend is het waar je inderdaad tranen bij kan laten als je denkt aan gezinnen. Gezinnen waarbij het gaat om een opa van 82 en een klein kind van 6 jaar. En je gaat je dat inleven. Dat die van vandaag op morgen gewoon in de trein gezet werden, weggevoerd naar Auschwitz en dezelfde dan nog vergast. Ja. Ik bedoel, dit gaat alle begrip te boven. Ja. En zijn er ook mensen die zeggen, van mij hoeft het niet meer? Ja. Ja, als het gaat om verbitterde mensen. Ik kwam in een winkel waar de directrice van de winkel, of hoe je het noemt, Jodin was. En ik vroeg om steun. Ik wist niet dat dat Joden waren. En die vrouw zegt tegen mij, oh ja, nou, je kan mijn handtekening direct krijgen, maar voor mij hoeft het niet meer. En dan, ja, ineens proef je de verbittering dat zo lang heeft moeten duren. Dus die zijn er ook. Ja. Ja, nederigheid is het enige antwoord daarop, ja. Inderdaad. Ja, en ik zeg dan tegen haar ook, beter laat dan nooit. Ja, ja. Het is laat, dat is waar, maar er zijn heel veel fouten gemaakt. Ja. En het blijft heel bijzonder. Het monument, want daar hebben we het steeds over gehad. Heel bijzonder. Het is een monument. En misschien voor de luisteraars, het is radio. U kunt geen foto laten zien. Nee. Probeer eens heel aantrekkelijk te beschrijven hoe het eruit ziet. Dat mensen een beetje een idee krijgen. Hoe gaat dat monument er nu uitzien? Nou, wanneer iemand in Utrecht een bezoek brengt aan het Spoorwegmuseum. Nu een museum. Dat was het vroegere Malibaanstation. Dan komt hij vanaf de Singel op een weg. Johan van Oldenbarneveltweg. We pakken 100 meter naar het Spoormuseum. Loopt dan links gewoon op het trottoir, zoals dat daar ligt en ook gebruikt werd door de Nederlandse politie om de Joden weg te voeren, over dat trottoir naar het museum. En let dan op de muur links aan het eind van deze straat. Die staat er nu al, een oude, gebarste muur. Voor die muur, 7 meter lang, hebben wij dus die gedenkmuur nu opgericht. Dat is nu aan de gang. En daar worden dus in platen van 50 centimeter breed, 1,20 hoog, 2 plaat en dan 22 platen, 11 naast elkaar. Elkaar gezet. En op die platen staan dus de 1239 namen met midden erop in de breedte de tekst, zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands. Zie, ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Jesaja 49, vers 16. En daar zit bij ons dus eigenlijk toch de hoop vertolkt. Je zegt, kijk, wij hebben bijna deze namen laten wegglippen in de vergetelheid. Waarvan een Jood zegt, dan maak je je eigenlijk toch medeplichtig. Als je ze weg laat zakken in de vergetelheid. Dit is het omgekeerde. Wij zeggen, nee, deze namen heeft hij de eeuwig in zijn handpalmen gegrift. En dat belooft veel en dat beeldt dan die shofar uit. Want dat is een heel wezenlijk deel van het monument. Daarvoor komt het stenen plateau van Jeruzalemsteen. En op de hoek daarvan komt een shofar, 2 meter hoog. En die shofar die staat op een bronzen afbeelding. van een minyan. En een minyan, dat is het minimum van 10 Joodse mannen die een officiële Joodse bijeenkomst mogelijk maken. Het moeten minstens 10 mannen zijn. Die 10 mannen staan ervoor. De voorste heeft de Torah in zijn hand. Daarachter staan schimmen van de weggevoerde. En op die sokkel staat dan die shofar, een enorme bronzen ramshoorn. En die ramshoorn, dat lees je in de Bijbel al, die wordt geblazen bij de grote verzoendag. En die wordt geblazen op de nieuwjaarsmorgen. En Paulus zelf spreekt er ook van. Hè, als de bazuin geblazen wordt, 1 Korinthe 15, en de doden herrijzen. Dus het is eigenlijk een Joodse geluid dat aan de ene kant zegt opgepast en aan de andere kant de nieuwe dag aankondigt. Dus dat is eigenlijk het monument. Nou, ik moet zeggen, je kunt al wat zien op www.joodsmonumentutrecht, zeg ik het goed? joodsmonumentutrecht.nl, ja. Waarin ook foto's staan en waar ook meer nieuws te vinden is. Hm. U zei net van toen u begon met, en ik de vraag stelde, Manishma, hoe gaat het met u? Toen zei u goed, want ik heb net iemand aan de lijn gehad, de Belastingdienst, want we hebben nogal wat geluk, we zijn in ieder geval gezegend. Vertel eens, wat zijn de totale kosten van het monument? Want dat kost nogal wat. Ja, zowel dat kunstwerk in brons gegoten van de shofar, als die gedenkmuur. Het is heel kostbaar iets om in Jeruzalem steen zulke namen te graveren. Dat geheel kost dus veel geld. Het heeft tot nu toe 180.000 euro geraamd, de raming. We zijn bezig dat te betalen. We hebben er gelden voor. Wij zijn blij met het feit dat we ongeveer 150.000 op dit moment bijeen gebracht hebben. Maar er is dus nog wel een weg te gaan. Wij willen graag hopen dat voor 29 oktober restant van 30.000 euro ook binnenkomt. En je zei al, er is een website, Joods Monument Utrecht aan elkaar geschreven.nl. Wie dat opent, die ziet al direct. Je kan ook een van die namen nog steeds zogenaamd adopteren. Het is geen juridische adoptie, maar symbolische. Het heeft ook wat weg van in Amsterdam, hè, van het grote monument, waar precies hetzelfde is. En er zijn dus nu nog ongeveer 200 namen die niet geadopteerd zijn. Dat betekent al een behoorlijke steun. Meer dan 1000 zijn geadopteerd en dat levert per naam 50 euro op. Dus dat zou 10.000 euro zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn als iemand dat... Nou, met Radio Israël, zeg ik toe, doen wij in ieder geval ook één naam. Ik vind dat toch wel heel bijzonder. Maar wat voor de luisteraars ook wel goed is om te weten, en ik hoop dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, wij willen hier ook aan bijdragen. Luisteraars, wat een heel belangrijk iets is, als we het Joodse volk willen zegenen, als we ze willen helpen, dan is er een goud fabeltje, ja, bij de Joden is dat geld halen. En ik weet, er zijn rijke Joodse mensen, maar er zijn ook hele arme Joodse mensen. Alleen daar praten we nog nooit over. Maar er is een principieel besluit bij jullie stichting dat er wordt geen geld gevraagd aan Joodse organisaties, aan Joodse fondsen, aan Joodse rijke mensen. En dat vind ik heel bijzonder. Waarom? Omdat jullie vinden, wij zijn daarvoor verantwoordelijk en wij moeten dat doen. Ja, wij bieden het hen aan. En het zou toch wat zijn als zij voor een ramp die hen overkomen is, geld zouden moeten betalen. Ja. Nou, ik heb nog even een vraag over het monument. U beschreef, ik ben niet zo thuis in waar dat precies ligt, hè, die Malibaan. Volgens mij weet ik wel waar het is, maar staat het me niet goed bij. We horen zoveel van, wat ook met het Nederlandse spoorwegen, wat er is gebeurd. Iedereen die naar het spoorwegmuseum gaat, loopt er dan langs of is het aan de achterkant? Of die loopt er langs? Nee, loopt er langs. Iedereen die naar het spoorwegmuseum loopt langs die muur. En heeft het daar liepen ook die Joodse medeburgers uit Utrecht langs als ze weggevoerd werden. En heeft het Nederlandse spoorwegen, hebben die ook iets van dat zij daaraan meewerken, dat zij financieel iets doen? Ja, toen die brandpuntuitzending was een paar maanden geleden op de televisie, hierover, toen hebben zij aangeboden, wanneer jullie in Utrecht een tekort hebben. Maak contact, hebben we gedaan. We hebben met hen breed doorgepraat. En die hebben ook een steun. Die hebben 20.000 euro betaald aan tot steun van het monument. Dus daar zijn we heel blij om. Dat was een behoorlijke ondersteuning. Ja. Nou heeft Leni Gamers-Zomerdijk, die staat ook namelijk in het comité van aanbeveling. Zij heeft natuurlijk het boekje 50 jaar naar Auschwitz geschreven. Wat specifiek gaat over de rol van de Nederlandse spoorwegen. De Nederlandse spoorwegen is volgens mij, dacht ik hoop dat ik het goed zeg, nog nooit gekomen tot het punt om excuses aan te bieden officieel. Klopt dat? Een schuldbelijdenis bij de Nederlandse spoorwegen, wat er is gebeurd over de rol van de spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog? Is daar iets bekend? Wij hebben overlegd met drie mensen die daarvoor verantwoordelijkheid hebben binnen de Nederlandse spoorwegen. Van alle drie heb ik heel duidelijk bespeurd dat ze dit heel bewust weten. Dat ze dat natuurlijk met ons, want het zijn mensen die net als wij dit verleden ten diepste betreuren. Dat dat ook een officieel besluit is van de Nederlandse spoorwegen, dat ze optimaal proberen om daar nu, niet alleen hier in Utrecht, want ze zeiden we hebben heel veel projecten waarbij we door onze steun willen laten zien dat we dit verleden betreuren en ons daar mee verantwoordelijk voor. Zal er ook iemand gaan spreken van hun tijdens de onthulling? Nee, maar wij zijn wel uitgenodigd bij een speciale avond die twee maanden geleden gehouden is in het Spoorwegmuseum, waarbij ook die mevrouw De Leeuw heeft gesproken. Dat was een van de nabestaanden. Waarbij er een muziekstuk werd vertolkt en ook eigenlijk tot uitdrukking werd gebracht. Een treurnis na 70 jaar. Dus daar is wel uiting aan gegeven. Oh, okay. Ik stel voor dat we kort nog even gaan luisteren naar muziek. Mimulevona, le ragelet mitar. Erev Shel Shoshahim. En dat wordt gezongen door de Le Mazel Singers Band in de studio. In gesprek met dominee Wim Rietkerk. Donderdag 29 oktober 2015 wordt er in de Utrechtse Johan van Oldebarneveltlaan, vlakbij het Spoorwegmuseum, het Joods monument onthuld. En daar hebben we het dus vandaag in de uitzending over. Dat gebeurt 's avonds om 6 uur. En u als luisteraar bent uiteraard ook van harte welkom daarbij. Er komt dan een gedenkmuur van 7 meter breed en 3 meter hoog. Die is momenteel is die onderweg. Hij is in Israël gemaakt, als ik het goed heb begrepen, Wim. Ja. En toevallig net voor de uitzending kwam daar een bijzonder telefoontje, een verheugend telefoontje. Want de angst van moeten we daar belasting over gaan betalen of niet voor dat monument, dat is gekomen. Nee, dat hoeft niet. Jullie krijgen vrijstelling. Wat een bedrag scheelt van 10.000. Toen ik vroeg, is dat al opgenomen in de begroting? Toen zei nee, dat hadden we inderdaad op gehoopt dat het goed zou gaan. Dus het was in zekere zin een meevaller dat het geen tegenvaller werd. Ja. Maar het staat niet in de begroting van 180.000 euro. Dus een behoorlijk geld. Ik vind het ook een stap in geloof om dat te doen als gelovigen gezamenlijk uit Utrecht, waarin natuurlijk ook anderen in het speciaal comité zitten. Ik vind het een uitdaging. Als we nou denken nog even als afsluiting in het laatst in het programma. Er is natuurlijk een bepaalde groep mensen die hier bij betrokken zijn. Het is natuurlijk voor, het zal misschien speciaal ook de mensen zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Is dat het of is dat het niet? Blijft het daarbij? Wat gaat dat betekenen? Nou, bij de aanvang, toen we om brede steun vroegen, is mij bij herhaling gezegd, ja, het is wel erg lang geleden. En denk je dat je dit nu alleen maar wil doen voor degene die dit alles nog hebben meegemaakt? Van de aanvang af hebben wij gezegd, nee, we willen juist dat dit ook een hulpmiddel wordt om een nieuwe generatie, kinderen, tieners erbij te betrekken. Hen te helpen om bewust te worden dat zulke ontzettende dingen gebeurd zijn en ook nooit meer mogen gebeuren, achtergronden daarachter. We zijn toen dus ook in contact gegaan met vredeseducatie, Forte Beeld. Ik heb contact met de Hogeschool Utrecht, waar ik vanmiddag overleg heb met de leerlingen van de hoogste klas die voor mij een app bouwen. Oh. En een app, dat is die klik je aan op je smartphone. Nou, je weet dat al die kinderen die er langslopen en tieners en ouderen die er langslopen hebben tegenwoordig een smartphone. Wij willen dus graag dat die app klaar komt nog voor die tijd. En dan klik je met één klik die app aan en daarop worden dan ineens in een kort moment aansluiting gegeven aan een naam. Even iets vertellen van die persoon. En dit moet gaan leven. Wij willen dat dit leeft. Is er ook een boek van alle namen waar erin staat hoe oud dat is er? Ja, dat is gemaakt door een zekere meneer Meub, M-E-U-B. En die beschrijft de achtergrond van alle Joden die in Utrecht zijn weggevoerd. En ook van al deze 1239 namen. En er zijn van verschillende van die personen ook dingen bekend. Ook details bekend. Ook heel levensverhaal bekend. Denk aan bijvoorbeeld Harry Klafter. Die is hier boekje, geweest is, ja. Ja, Zvi Eyal. Zvi Eyal heet hij in tegenwoordig. Nou, dat is een ongelooflijk levensverhaal eigenlijk. Als je daar iets van kan aanklikken via zo'n app, dan maakt dat het levend voor een jongere generatie. En foto's ook van de persoon? En foto's, kleine video, hoe noem je dat, videoclip. Is er al een naam van de app? Is die al bekend? Nee, vanmiddag gaan we hem verder afronden. En dat lijkt me heel interessant. Ja. En ik denk ook voor de luisteraars goed, hou de website van Joods Monument Utrecht in de gaten. Ik ga toch vooral ook dit ene ding van adopteren namen. Ja, want dat wil ik inderdaad nog eventjes met u bespreken, luisteraars. Het is zo belangrijk dat er ook geld komt. U kunt daar absoluut een bijdrage in doen. Ik weet het, er wordt momenteel heel veel geld gevraagd door allerlei doelen, door allerlei zaken. Maar het zou toch wel zo bijzonder zijn als wij met Radio Israël ook een aantal namen kunnen adopteren. Radio Israël, wij leven ook van giften, maar wij besluiten om dat te doen. Wij doen één naam, in ieder geval namens Radio Israël. En we vinden het bijzonder om het te doen. Er zijn nog 200 namen die gesponsord moeten worden. Dat zou inhouden aan 50 euro, 10.000 euro, waar weer een groot gat wordt gedicht. En het is een getuigenis dat uiteindelijk niet de Joodse gemeenschap daar verantwoordelijk financieel voor is. En dat vind ik al een heel bijzonder. Ik wil u danken, want we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Ja, ik ben benieuwd wat u de toekomst gaat brengen als dit is afgerond. Wat ook uw zoektocht gaat worden verder in het Jodendom naar de wortels. Want volgens mij bent u een weg ingeslagen waarvan u verrast zult zijn waar u uiteindelijk uit zult komen. De volgende lezing die ik geef in La Brie heet de Joodse verworteling van het christendom. Dus, nou, je kijk ziet aan. De vergeten wortels zou ook een mooie zijn, maar dit is een hele mooie. Ja. Nou, ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Ik ook, bedankt. En ik heb het heel graag gedaan. Oké, tot ziens. Tot ziens. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News.